Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1399 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 czerwca, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. MSZ apeluje do turystów na Bliskim Wschodzie o powrót do kraju i odradza wyjazdy w tamten rejon. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wyjaśnia doniesienia o molestowaniu studentek przez dziekana jednego z wydziałów. Rozpoczęto procedurę odwołania go ze stanowiska. Od jutra zmienia się rozkład jazdy na kolei. Za chwilę sprawdzimy, co to oznacza dla mieszkańców Śląska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca turystom przebywającym na Bliskim Wschodzie powrót do kraju. Jednocześnie resort odradza podróże do państw regionu. Od piątkowych nalotów Izraela na Iran sytuacja jest tam wyjątkowo niebezpieczna. Izrael zbombardował ponad 100 celów wojskowych i nuklearnych w całym Iranie. Zginęło przynajmniej 78 osób. Iran odpowiedział na atak. Wymiana ciosów między państwami trwa, wpływając na poziom bezpieczeństwa na całym Bliskim Wschodzie. Jeśli ktokolwiek znajduje się na szeroko rozumianym terenie Bliskiego Wschodu, apelujemy o to, aby jeśli nie musi tam przebywać, jak najszybciej wrócił do Polski. Zaleca rzecznik resortu dyplomacji Paweł Wroński. Na razie nie ma mowy o ewakuacji Polaków z regionu, ale wojsko jest w gotowości. Klaudiusz Naklicki, turysta przebywający w Jordanii, relacjonuje, że sytuacja jest bardzo napięta. Dla turystów, którzy się zastanawiają jeszcze, czy uciekać, no to robi się coraz niestety bardziej niebezpiecznie już teraz, także ta wojna pewnie będzie się tutaj jeszcze przeciągać dość długo. Polskie placówki dyplomatyczne na bieżąco informują o możliwościach powrotu do kraju. Zaleca się śledzenie komunikatów MSZ, władz lokalnych i przewoźników. Jan Olencki, Polskie Radio. Dziekan jednego z wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu miał molestować studentki. O sprawie pierwszy poinformował Głos Wielkopolski. Według relacji świadka niestosowne zachowanie dziekana miało być znane na uczelni od dawna. Studenci mieli pilnować koleżanek, aby nie zostawały z nim sam na sam. Do jednej z opisywanych sytuacji miało dojść podczas konferencji, gdzie, tu cytat, mężczyzna był pod wpływem alkoholu i obmacywał kobiety podczas tańca. Ofiary zdecydowały się poinformować o sprawie władze uczelni. Rzeczniczka Uniwersytetu Iwona Cieślik przekazała, że rozpoczęto procedurę odwołania dziekana ze stanowiska. Zgłoszenie zostało niezwłocznie przekazane do rzecznika dyscyplinarnego. Jednocześnie w piątek 13 czerwca właściwa Rada Dyscypliny poparła wniosek rektora w sprawie odwołania pracownika z pełnionej funkcji, co umożliwia podejmowanie dalszych działań przez władze uniwersytetu. Ostateczna decyzja dotycząca przyszłości dziekana zapadnie w poniedziałek. Jutro wejdzie w życie nowy rozkład jazdy na kolei. W serwisie Trójki sprawdzamy, co zmieni się w województwie śląskim. Tam pojawi się kilka nowości. Podróżni będą mieć do dyspozycji nowe perony na stacjach i przystankach Radzionków, Radzionków Rojca, Bytom Karp i Bytom Stroszek. Udostępnimy podróżnym przystanek Wistka na linii kolejowej Częstochowa-Chorzew-Siemkowice. Po zakończeniu miejskich prac budowlanych pociągi znów zatrzymają się na przystanku Bielsko-Biała Północ, wyposażonym w windę oraz nowe schody łączące wiadukt drogowy z peronem. Katarzyna Głowacka z PKP PLK dodaje, że w związku z przebudową katowickiego węzła kolejowego część pociągów dalekobieżnych będzie kursować zmienionymi trasami. Pociągi PKP Intercity, Rozewie, Wyspiański, Ślązak, Szkuner, Krakowianka, Malczewski i Łukasiewicz zostaną skierowane od Gliwic do Mysłowic przez Bytom, tam będzie postój, i Siemianowice Śląskie bez postoju. Letni rozkład jazdy na kolei będzie obowiązywał do końca sierpnia. Jedna jednostka krwi, czyli 450 ml, może ocalić życie trzem osobom. Pod hasłem Oddaj krew, daj nadzieję, razem ratujemy życie, obchodzony jest dzisiaj Światowy Dzień Krwiodawcy. Joanna Stankiewicz. W ubiegłym roku w Polsce krew oddało ponad 650 tysięcy osób. To o 3% więcej niż przed rokiem, powiedział dyrektor Narodowego Centrum Krwi Sebastian Twaruk. W sumie pobraliśmy ponad 1,5 miliona donacji krwi i jej składników, a w ciągu poprzedniego roku transfuzji było wykonane ponad 1 600 tysięcy w całej Polsce. Sami krwiodawcy podkreślają, jak wielką satysfakcję daje im pomaganie innym. Boleć nie boli, a warto, bo krew ratuje życie, więc to jest bardzo szlachetny cel. Mam oddane ponad 20 litrów krwi. Uważam, że jest to potrzebne. Nic nie kosztuje, jeżeli mogę pomóc, to dlaczego nie? Krew może oddać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat, która waży powyżej 50 kg. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Foremniak. Dzień dobry. Nasi siatkarze nie zwalniają tempa w Lidze Narodów. Po wygranych z Holendrami i Japończykami dzisiaj 3-0 odprawili Turków. Myli się jednak ten, kto myśli, że był to spacerek, o czym mówi kapitan Rafał Szymura. Dużo nerwowości po naszej stronie, jeśli chodzi o takie łatwe piłki kiwane po obronie. Dużo nam tego wpadło, tak na szybko, licząc chyba z 4. No dzisiaj tego przeciwnik nie wykorzystał, ale nie może się tak powtarzać w następnych meczach, bo no to później może zaważyć o losie meczu. Wnioski będzie można wyciągnąć bardzo szybko, bo kolejny mecz przed naszą drużyną już jutro z Serbią. W najbliższym czasie pograją też koszykarze Legii i Startu Lublin. W finale Orlen Basket Ligi, gdzie gra toczy się do 4 zwycięstw, mamy remis 1-1. Po meczach w Lublinie czas na rywalizację w Warszawie. Duże nadzieje z grą na własnym parkiecie i wsparciem kibiców wiąże rozgrywający Legii Andrzej Pluta. Myślę, że pokazali to w meczu numer 3 z Anwilem, gdzie naprawdę mieliśmy wzloty i upadki i w tych cięższych chwilach nas wspierali, dodali nam energii, więc no nie mogę się już doczekać trzeciego spotkania. Początek meczu o godzinie 20. Wiemy za to, kto obok finalistów stanie na podium rozgrywek. To Trefl Sopot, który wygrał rewanżowy mecz za Anwilem Włocławek 82-73. Za oceanem też walka na całego. W czwartym meczu finałowym ligi NBA Oklahoma City Thunder pokonał Indiana Pacers 111-104. W rywalizacji do 4 zwycięstw mamy aktualnie remis 2-2. A w Varese w regatach wioślarskiego Pucharu Świata 3 nasze osady awansowały do finału. A w Warszawie na Wiśle odbyły się regaty amatorów, ale na poziomie bliskim zawodowcom. Z brzegu kibicował Dariusz Urbanowicz. Na gorąco, a w zasadzie na bardzo gorąco z saskiej plaży w Warszawie regaty Warsaw Head. Wydarzenie spektakularne, wyścigi ósemek na odcinku od Mostu Północnego do Mostu Siekierkowskiego. Trasa dla najszybszych mężczyzn osady WTW Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego to tylko 9 minut i 46 sekund, a wśród pań w Open najszybsze studentki AZS-u AGH Kraków. Ich czas to 12 minut i 27 sekund. W sumie wystartowały 33 osady, emocji nie zabrakło, wspaniałe okoliczności przyrody, chociażby ze względu na piękno tego odcinka Wisły na północy Warszawy. Z plaży saskiej Dariusz Urbanowicz. Regaty Warsaw Head odbyły się po raz 8. W całym kraju przeważnie słonecznie, na termometrach od 22 do 25 stopni, chłodniej nad morzem w okolicach 17. W nocy bez opadów i raczej niewiele chmur. Na termometrach będzie przeważnie od 10 do 13 stopni. Autopromocja. To było 10 lat temu. Na jednej z festiwalowych scen publiczność wymusiła na artystach bis, doprowadzając dance floor do granic wytrzymałości. The Juan McLean. W największym skrócie można powiedzieć, że to LCD Sound System bez Jamesa Murphy'ego. Nowojorski sznyt sygnowany labelem DFA. W 20. rocznicę festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice i w 10. właśnie tego występu przywołamy koncert Nowojorczyków. Retransmisja w nocy z soboty na niedzielę w audycji. Potrójne pasmo przenoszenia. To był Radymenes. A ja nazywam się Michał Margański i zapraszam tym bardziej, że będę miał dla was karnety na festiwal. Zaczynamy w 5:00, w 6:00, minuta niedzieli. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Halo? Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No aktualnie to mega okazje. Mega okazje w Media Expert. Na przykład trzydrzwiowa srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Hej, Sprinter. Dzięki, że zawsze mogę na ciebie liczyć. To co? Zaczynamy kolejny dzień. Mercedes Sprinter niezawodnie wspiera biznes już od 30 lat. Sprawdź samochody dostępne od ręki już za 1622 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive dla przedsiębiorców. Postaw na legendarną niezawodność i jakość. Odwiedź dealera samochodów dostawczych Mercedes-Benz lub salon online. Sprinter. Doskonałość zawsze się opłaca. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli kompaktowa składana parownica Philips z serii 3000 za 142,50. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 219 zł. Jak tak, to Allegro. A teraz ci dobrze wieje? Co? Czy ci chłodniej? Chcesz chłodnik?

Oczywiście nie obyło się też bez kontrowersji, no bo Mick Jagger nie był do końca przychylny koronie, że tak powiem, brytyjskiej, więc też ten tytuł był taki wątpliwy, zwłaszcza po stronie królowej Elżbiety. To było 14 czerwca przed laty, kiedy Mick Jagger stał się Sir Mickiem Jaggerem i dziś z tej okazji przypomniałem sobie jego solowe dokonania. Dziś do nich jeszcze wrócimy. W pierwszej godzinie po fragmenty dwóch płyt Micka Jaggera solowo sięgniemy. To był jeden z największych przebojów jego solowych zdecydowanie. A już 5 września nowa płyta Suede, a w ten piątek, wczoraj, ukazał się singiel Trans State. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. From the bottom of my heart. a mystery I'm coming back now after we fell apart. To z płyty Memoir of a Sparkle Muffin, ale w wersji deluxe, która ukazała się dosłownie chwilę temu, bo wczoraj, 13 czerwca, wzbogacona o całkiem sporo nowych utworów, nie wspominając o tym, że już na płycie podstawowej ubiegłorocznej było utworów 18, no to teraz mamy 30. I tutaj wcześniej niepublikowane nagrania, takie jak to, którego słuchaliśmy przed chwilą, czyli Cliffhanger, ale także nagrania z sesji na żywo z BBC, no i nagrania na żywo już nie sesyjne, a koncertowe, do których teraz chciałbym przejść. My Fan to jest utwór, który z Anteny Trójki można kojarzyć, bo w wersji studyjnej pojawiał się nieraz, no a to właśnie na żywo z Brooklyn Paramount, Suki Waterhouse. So I'm from London, right? And I didn't come all the way from London for us not to have a good time. Blood on the grass, blood on my knees. Waited so long for fuss, on peace. off your course, step into the sea. Skinny dip, tripping when no one sees. Back in the arms of make-believe. Back to the shade of the cherry. Na żywo z Brooklyn Paramount to była Suki Waterhouse z wzbogaconej wersji płyty sprzed roku, oryginalnie sprzed roku, Memoir of a Sparkle Muffin. Wczoraj ukazała się ta wersja rozszerzona o utworów aż 12, w tym wersję właśnie na żywo z Brooklyn Paramount, także z BBC. No i kilka niepublikowanych wcześniej, takich jak On This Love, takich jak Dream Woman, no i ten, którego słuchaliśmy dziś, czyli Cliffhanger. Bardzo polecam tę płytę, bo ona łączy taką hipisowskość, nawet momentami, która Suki Waterhouse doskonale pasuje, z rock'n'rollem, z popem, z różnymi brzmieniami, które też świetnie się z tym wszystkim komponują, bo muzycznie to jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Zresztą artystka przed chwilą przedstawiła swój zespół, z którym występowała. To teraz sięgniemy po artystów nieco mniej znanych. Crooks Inc., czyli Incorporated w skrócie. Change, nowy singiel. Save it. Everybody wants that first slice, the cherry that's its own top. Seems like God gave you that first prize. Now I know you wouldn't miss that shot. Put you in neon lights, didn't I? Damn right. Lucky you, I came your way. And if you're nice, I'll let you start. Yeah. And I go for you. I'm that sweet, that soft, that taste that made your life better. Wspaniały jest Londyn muzycznie, bo dwie londyńskie propozycje za nami. To Jasmine Lacey z nowym singlem. Myślę, że Basia Małecka, która swoją drogą jutro o 11 zaprasza na swoją audycję muzyczną, też tego singla nie przegapiła, podobnie jak poprzedniego, czyli Crooks Inc. Incorporated, jak zwał, tak zwał. To jest ekipa bardzo niezależna cały czas, jazzowa z Londynu, która gdzieś zaznacza swoją obecność na tej bardzo bogatej zresztą w wszelkie nowości, wszelkie połączenia jazzowe ekipy i myślę, że niebawem będziemy o nich mówić w kategoriach, myślę, takich zespołów jak nawet Ezra Collective. Tego im bardzo życzę. No i w Londynie zostaniemy na chwilę, bo już za moment, to będzie na początku lipca, ta artystka pojawi się w Polsce, żeby zagrać na Openerze i to jest koncert, którego przegapić nie można. Z nowej płyty Little Sims, Thief, on tę płytę otwiera. June 4th and the night is fading. How am I escaping? My reasons don't need explaining. Eight months to the Pisces season changes. Why is this Gemini hating? No, you thought my career right now will be failing. That shit won't stop sailing. You talk about God when you have a God complex. I think you're the one that needs saving. I was under the spell and now my spirit's awakened. My life can't be controlled by no pagan. So I don't know why you came in. We went from 100 down to 0. And guess it is all your fault. think, what did I do? But that's what abusers do. Make you think you're crazy and second guess your every move. Psychological, mental abuse will leave more than a bruise, will leave more than scars. June 20th, I was torn apart. Therapist asking, what's on my mind? Where do I start? I've been in survival mode, banging my drum in tribal mode. Why are you so obsessed with me? I bet you wishing that I would fold. I never listened when I was told, and I was told you would see. And you know. No coś nieprawdopodobnego, co robi Little Sims i tutaj z udziałem wielu fenomenalnych muzyków, co słychać. Thief, pierwszy utwór z nowej płyty, płyty Lotus, która ukazała się już kilkanaście dni temu. No teraz sięgniemy po kolejną nowość, tylko tym razem przenosimy się na scenę polską i tutaj wyjątkowe połączenie Basza i Doroty Masłowskiej. Ktoś nie pamięta, to dwa lata już minęły od kwietnia, 21 dnia kwietnia 2023 roku, kiedy to Dorota Masłowska zadebiutowała muzycznie płytą Wolny. Tam sporo, przede wszystkim hip-hopu, a tutaj w duecie z Baszem nowy utwór. Obiecywałem powrót do Micka Jaggera, czy też ser Micka Jaggera, to teraz dwa utwory. Na początek powracamy do płyty z początku. Of me and cash and chips. your lucky day. It's your lucky day. It's your lucky day. It's your lucky day. It's the only way to leave this town behind. It's the only way to leave this town alive. Snakes begin to Lucky Day, czyli Mick Jagger, powrót do płyty, od której dziś nasze spotkanie zaczęliśmy, płyty Goddess in the Doorway, 2001 rok. Tak mnie ta dzisiejsza kartka z kalendarza zainspirowała, żeby powrócić do solowej twórczości jednego z Rolling Stonesów. No to teraz płyta nieco wcześniejsza, czyli Wandering Spirit. Cofamy się do 93 roku. I've been lonely for so long. Throwing rocks in my bed, just can't seem to get ahead. to właśnie tytuł tego utworu, Where Did I Go Wrong, czyli Brenda. To jest solowy projekt perkusisty, który znany może być z wielu, wielu projektów, takich jak The Proteins choćby, ale to jeden z wielu. Surprise Chief czy The Cactus Channel, to wszystko w muzycznym portfolio pana Hudsona Whitlocka, bo to właśnie on kryje się za pseudonimem Brenda. I takie jazzujące, soulujące nagranie nam w piątek zaproponował Where Did I Go Wrong, to jest jego nowy singiel. Jeden z dwóch w zasadzie, bo na stronie B mamy Family. Zakończymy pierwszą godzinę naszego spotkania dziś utworem Radiohead, którego nie powstydziłaby się na przykład Alice in Chains, a to wszystko też związane z muzycznym kalendarzem, o którym więcej po serwisie Trójki. To promocja. Trójka nie jest wioską i nie ma tu... Mamy jakieś kury? Nie mamy już. Niemniej kombajn przyjedzie. Kombajn do zbierania kur po wioskach. Nigdy nie będę już musiał brać się na świat. Czarodzieje intymnych dźwięków z rockowym pazurem powrócili i właśnie zaczęli pracę nad nowym albumem. Czy jego obszerne fragmenty usłyszymy w niedzielę? Odpowiedź tuż po 19 w Trójce. Kombajn do zbierania kur po wioskach. Zapraszam na koncert. Mateusz Tomaszuk. Streaming wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.